policjantów. A teraz o utrudnieniach. Trasa S6, województwo pomorskie, odcinek Gdynia-Gdańsk na wysokości węzła Matarnia. Kolizja samochodu osobowego z ciężarowym. Ruch w kierunku Gdańska odbywa się jednym pasem. Województwo wielkopolskie, droga krajowa numer 32, odcinek Poznań-Wolsztyn, miejscowość Rakoniewice. Trzy samochody się zderzyły. Ruch odbywa się wahadłowo. Mazowieckie województwo. Mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 53, odcinek Ostrołęka-Myszyniec w okolicy Szwedrowy Most. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Policja kieruje ruchem na objazdy drogami lokalnymi. W Warszawie na trasie Siekierkowskiej tuż przed mostem przewróciła się ciężarówka przewożąca śmieci w kierunku Mokotowa. Przejezdny jest tylko jeden pas. Utworzyły się już ogromne korki. Kolejne wiadomości dla kierowców przed 17. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji jest firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Witamy Państwa po godzinie 16. Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. Program trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa. 31 dzień października, jest piątek, czas na serwis. Małgorzata Maliborska, Krzysztof Zyblewski. Jest decyzja sądu w sprawie prezesa i wiceprezesa Wołomińskiego SKOK-u. Najbliższe 3 miesiące obaj podejrzani spędzą w tymczasowym areszcie. To dla jedności kraju tłumaczy prezydent Poroszenko i prosi Arsenija Jaceniuka, by stanął na czele nowego rządu. Jedni przebiorą się za czarownice, wampiry i kościotrupy, inni za świętych, a my pytamy, bać się czy nie bać Halloween. Prezes SKOK-u Wołomin Mariusz G. i wiceprezes Mateusz G. już za kratami, obaj zostali aresztowani na 3 miesiące. Sąd, podzielając w całości argumentację prokuratury, czyli z jednej strony zachodzącą ze strony podejrzanych obawę matactwa procesowego, a z drugiej, biorąc pod uwagę grożące im surowe kary pozbawienia wolności, zdecydował, że najbliższe 3 miesiące obaj podejrzani spędzą w tymczasowym areszcie. Wyjaśnia rzecznik prokuratury okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim Dariusz Domarecki. Wcześniej mężczyźni usłyszeli zarzuty działania na szkodę kierowanej przez nich firmy i działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im 8 lat więzienia. 47-letni Mariusz G. i 35-letni Mateusz G. są kolejnymi podejrzanymi w śledztwie dotyczącym działalności zarządu wołomińskiej kasy. W kwietniu gorzowski sąd aresztował wiceprezes SKOK-u Wołomin Joannę P. i mężczyznę związanego z tą instytucją. Oboje nadal są w areszcie. Prezydent Ukrainy zaproponował dotychczasowemu premierowi Arseniejowi Jaceniukowi stanowisko szefa nowego rządu. W poniedzielnych wyborach partia Jaceniuka, Front Ludowy, uzyskała ponad 20% wynik. Blok Poroszenki dostał nieco mniej głosów, ale mimo to będzie miał najwięcej deputowanych w Radzie Najwyższej. Bardziej lub mniej oficjalne rozmowy koalicyjne trwają na Ukrainie od kilku dni. Z Kijowa Paweł Buszko. O swoim poparciu dla kandydatury Jaceniuka na szefa rządu prezydent poinformował członków swojej partii. W bloku Poroszenki jako o mocnym kandydacie na premiera mówiło się o Wołodymyrze Hrojsmanie, dotychczasowym wicepremierze. Jednak prezydent podkreślił, że dla jedności kraju prosi o poparcie kandydatury Arsenija Jaceniuka. Według spekulacji Hrojsman mógłby zostać przewodniczącym parlamentu. Według prezydenta warunkiem akceptacji Jaceniuka jako premiera jest jego zgoda na szczegółowe uzgodnienia zapisów opracowywanej obecnie umowy koalicyjnej. Z przecieków wynika, że do koalicji weszłyby 3 partie. Blok Poroszenki, Narodny Front Jaceniuka i Samopomoc mera Lwowa Andrija Sadowego. Mimo, że na listach partyjnych to partia Jaceniuka nieznacznie wygrała wybory, ale to Blok Poroszenki stanowić będzie największą frakcję w parlamencie, bo do bloku przystąpiła spora ilość posłów wybranych w okręgach jednomandatowych. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Masowe protesty na Węgrzech przyniosły efekt. Viktor Orban wycofuje się z wprowadzenia podatku od internetu. Szef węgierskiego rządu w wywiadzie dla publicznego radia powiedział, że skoro Węgry są przeciwni podatkowi, to nie można go wprowadzić w obecnej formie. Jednak zapowiedzi premiera Orbana wcale nie przekonują wykładowcy Kolegium Civitas i dyplomaty Bogdana Góralczyka. Ja przewiduję, może się mylę, ale z poprzedniej praktyki, że częściowo ten podatek zostanie wycofany, ale nie całkowicie. Zresztą to nie jedyny podatek ostatnio wprowadzany przez tę administrację. Wcześniejsze plany rządu w Budapeszcie przewidywały wprowadzenie opłaty w wysokości 150 forintów, czyli około 2 zł od każdego ściągniętego gigabajta danych. Płatnikami podatku mieliby być dostawcy internetu. Średnio 1257 zł wydała w tym roku polska rodzina na potrzeby dzieci związane z rozpoczęciem roku szkolnego. W przeliczeniu na jedno dziecko w wieku szkolnym wydatki te wyniosły średnio 828 zł, wynika z najnowszego sondażu CBOS-u. Największą pozycję w budżecie stanowi zakup podręczników szkolnych. szkolnych, przeciętnie 360 zł w przeliczeniu na jedno dziecko. Wzrosły wydatki na strój galowy, sportowy, obuwie. Przeciętnie na jedno dziecko rodzice wydali na ten cel 262 zł. Bać się czy nie bać Halloween? Trwa spór wierzących z niewierzącymi o celebrowanie tego amerykańskiego święta. Dominikanin, ojciec Radosław Broniek, dyrektor Ośrodka Informacji o Sektach, mówi, abyśmy się opamiętali i nie wskazywali, w której dyni siedzi diabeł. Grzegorz Maciek. Czy w XXI wieku szatan mógł się ukryć w wydrążonej dyni? Ojciec Radosław Broniek, dyrektor Dominikańskiego Ośrodka Informacji o Sektach, apeluje o zdrowy rozsądek. Podkreśla, że choć korzenie Halloween są pogańskie, to nie znaczy jednak, że dziecko, które weźmie w nim udział, będzie opętane. Byłbym ostrożny, żeby próbować mówić, że to, że ktoś miał z tym do czynienia, od razu będzie jakieś nadzwyczajne działanie na przykład szatana. Zamiast być może tak mocno walczyć z Halloween, zaproponować coś w to miejsce, coś, co jest z gruntu chrześcijańskie. Od ataków na Halloween odżegnują się organizatorzy warszawskiego pochodu świętych. O 18:00 wyruszy on sprzed pomnika Kopernika na krakowskim przedmieściu, by dojść do stołecznej archikatedry. Gabriela Dzierżanowska. Żeby pokazać jakąś tą radość, staramy się przebrać za świętych, pokazać, że my też możemy tymi świętymi zostać. Po prostu chcemy przejść, śpiewając jakąś muzyką. Po dojściu na miejsce rozpocznie się msza. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Jeśli zakupy, to dzisiaj, jutro wszystkie centra handlowe i duże sklepy będą zamknięte, przypomina Danuta Rutkowska z Państwowej Inspekcji Pracy. 1 listopada obowiązuje zakaz wykonywania pracy w placówkach handlowych. Odnosi się on do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Nie obejmuje natomiast osób, które wykonują pracę na innej podstawie prawnej, na przykład właścicieli sklepików osiedlowych czy osób posiadających umowy cywilnoprawne. Są jednak miejsca, których zakaz pracy w święta nie obejmuje. Stacji paliw, aptek, a także zgodnie z kodeksem pracy placówek gastronomicznych, takich jak bary, restauracje czy kawiarnie. W dzień zaduszny, 2 listopada, sklepy będą otwarte tak jak w niedzielę. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Przed nami kilka pochmurnych, ale dość ciepłych dni, chwilami lokalnie niewielki deszcz, wieczorem w nocy mgły ograniczające widoczność nawet do 100 metrów, na północy przelotny deszcz, w nocy od 0 na Podkarpaciu do 2 w centrum i 6 na Pomorzu Zachodnim. Jutro sporo chmur, ale o tym niebawem. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby było cię stać na najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim, z moją żoną Jadwigą. Następnie prosisz o podwyżkę i stać się na co chcesz. A myśląc technologicznie, wystarczy skorzystać z 50 lat 0% w Saturnie. I stać się na telewizor smart 3D LED 40 cali Samsung z czterordzeniowym procesorem 400 Hz klasa A+, za 1999 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn radzi, myśl technologicznie. Saturn, technologia tak ma. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymagający kobiet. Właśnie wystartował pakiet korzyści Go w salonach Hyundai'a. Poznaj nowoczesne modele z preferencyjnym pakietem ubezpieczeń w cenie 0,5% wartości samochodu. A to dopiero początek. Pakiet korzyści Go to także dodatkowe wyposażenie, atrakcyjne upusty, promocyjne finansowanie i 5 lat gwarancji bez limitu kilometrów, czyli nawet 14 600 zł oszczędności. Sprawdź pakiet korzyści Go w salonach Hyundai'a. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką całą dawkę Ginkgo Biloba i lecytynę jak Bilomac Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomac Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomac. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zupełnie nieoczekiwanie i wyjątkowo już 10 minut po godzinie 16. Penderiusz Pieruk przy telefonie 7 trójek na początku 22. Ja czekam jak zwykle na Państwa listy zd3@polskieradio.pl. A co dziś w popołudniu do 19? Między innymi o tym, jak przygotować się do podróży. No, moja teściowa zawsze mówi, że trzeba w samochodzie mieć koc, żeby przykryć sobie nim nogi wtedy, kiedy będzie zimno, a na przykład nie będziemy mieli paliwa. No to jest oczywiście ekstremum. Nie jeździmy po Alasce, nie jeździmy po Himalajach, jeździmy po dobrze w sumie przejezdnych drogach na co dzień, ale to święto sprawia, że drogi stają się nieprzejezdne. Dziś także o zaskakująco niskim poziomie zaufania do polskich lekarzy. Poziom zaufania do lekarzy niestety dość dramatycznie i dynamicznie spada w ostatnich latach. Polska jest na ostatnim niechlubnym 29. miejscu razem z Bułgarią. Stany Zjednoczone też są w końcówce tego rankingu. Ciekawa historia. Dowód bezterminowy, którym posługują się osoby po 65. roku życia, może być źródłem wielu problemów. Kiedy wchodził do obrotu prawnego nowy dowód osobisty, wtedy podstawową funkcją dowodu osobistego było głównie potwierdzanie tożsamości obywatela. Ta funkcja uprawniająca do przekraczania granic stała się dodatkową. Za oknem, jak mawiają komentatorzy sportowi, ligowa szarówka, chłodno, głodno, do domu daleko. Jak poprawić sobie nastrój? Napić się dobrej kawy. Może jakaś dobra herbatka. Zielona z miętą jest bardzo dobra. Najlepiej to tylko spacery. Najlepiej sport. Brakuje światła, przede wszystkim słońca brakuje, więc trzeba się doświetlać po prostu wewnętrznie. Po 16.30 korespondencja jak zwykle z Waszyngtonu, a jeszcze przed 17.00 naszym gościem będzie żeglarz Zbigniew Gutkowski. Program trzeci, prawie 12 minut po godzinie 16.00. Zaczniemy od piosenki dnia. The Foo Fighters. Ta piosenka dnia, Something from Nothing, Foo Fighters, w programie trzecim, a w audycji popołudniowej 17 minut już po godzinie 16. Wiele osób zapewne czeka weekend w drodze. Nie zawsze będzie to płynna jazda, a w korku może zabraknąć paliwa, możemy być głodni, spragnieni, mogą po prostu puścić nerwy. Jak przygotować się do podróży? O tym Magdalena Karczewska. Widzę, że wyprawa będzie daleka, bo zapakowany po dach prawie samochód. Tak, będzie jazda dalej. Co w samochodzie jest? Na wszelki wypadek? Standardowe rzeczy, gaśnice i tak dalej, a oprócz tego no to raczej nic. Suchy prowiant? Nie, herbata? Krótka trasa. 200 km niecałe. Relatywnie krótka, zależy jak kto na to patrzy. Dwie godzinki, trzy. No, tyle co wręcz. A jak będą korki? No wyjeżdżam w miarę wcześniej, więc mam nadzieję, że uniknę, ale zobaczymy. No moja teściowa zawsze mówi, że trzeba w samochodzie mieć koc. Dziennikarz motoryzacyjny Adam Kornacki. Żeby przykryć sobie nim nogi wtedy, kiedy będzie zimno, a na przykład nie będziemy mieli paliwa. No to jest oczywiście ekstremum, nie jeździmy po Alasce, nie jeździmy po Himalajach, jeździmy po dobrze w sumie przejezdnych drogach na co dzień, ale to święto sprawia, że drogi stają się nieprzejezdne. Na pewno wodę. Ewa Odachowska, psycholog z Instytutu Transportu Drogowego. Tabliczka na przykład gorzkiej czekolady, bo jeżeli jesteśmy zmęczeni, to najlepsza metoda to tak naprawdę zatrzymać się, przewietrzyć dokładnie auto, wypić sobie trochę wody, zjeść kostkę czekolady i już to zadziała bardziej niż niejednokrotnie napoje energetyczne, ale na pewno lepiej dla naszego organizmu. Zdecydowanie jestem za tym, żeby tankować na zapas, czyli żeby nie jeździć na oparach. Wziąć na wszelki wypadek w kanisterek trochę? Nie, kanistrów wozić nie trzeba, one śmierdzą w środku. To kiedyś się przepompowywało to paliwo. Jak staniemy gdzieś na dłużej, trzeba po prostu zgasić silnik i troszkę to paliwo oszczędzić. Tak sobie myślę, że może znajdą się tacy kierowcy, którzy jeszcze światła do tego zgaszą. No to już jest takie szkockie podejście. Przed wyjazdem w trasę trzeba dokładnie sprawdzić stan techniczny naszego samochodu. Młodszy inspektor Marek Konkolewski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Stan układu kierowniczego, hamulcowego, oświetlenia zewnętrznego, ogumienia. Czy samochód jest jakoś szczególnie przygotowany do wyjazdu? Poza tym, że będzie umyty za chwilę. Tak, będzie umyty, jest sprawny, niedawno był robiony przegląd techniczny, także wszystko jest okej. Światła ustawione? Oczywiście. Tym razem będziemy szczególną uwagę zwracać, czy światła są sprawne, czy są prawidłowo ustawione. Powinienem zadbać o to, ażeby klosze reflektorów były czyste, bo brudne potrafią pochłonąć blisko 40% światła. Powinienem zadbać o czystość przedniej szyby. Już nie muszę przypominać, że kierowca musi być trzeźwy, wypoczęty, że powinien zadbać o to, ażeby wszystkie osoby siedzące w samochodzie miały zapięte pasy bezpieczeństwa, a dzieci były przewożone w fotelikach. Podróż z małym dzieckiem czeka mnie. Może niedługa, bo dwugodzinna, ale to jest uciążliwe. Trzeba to dziecko przez te 2 godziny zająć. Super jest, jak dziecko śpi. Jeżeli ta dwugodzinna podróż wydłuża się o dodatkowe 1,5 godziny stania w korkach, to jest dodatkowe zajęcie. Dziecko nie chce siedzieć w foteliku, wypina się. Porozmawiajmy z dziećmi wcześniej i ustalmy pewne zasady. I oczywiście te zasady respektujmy. Jeżeli nie będziemy respektować tych zasad, to tylne siedzenie naszego samochodu będzie wtedy uważane za miejsce, gdzie można robić wszystko. Weźmy jakieś zabawki, książki, coś do pooglądania, coś, co mogłoby dziecko zająć. Jak stoimy w korku, pogadajmy, co było w pracy, co było w szkole, co się działo popołudniami, co można fajnego zaplanować. Jakoś dobrą płytę włączyć i po prostu się nie denerwować. A można się nie denerwować? Można. Przede wszystkim trzeba pamiętać, żeby nie stać się tak zwanym cynglem do tego, żeby wzbudzać jeszcze dodatkową agresję na drodze. Proponujemy pozostawić agresywnym kierowcom dużo miejsca wokół siebie, czyli nie zbliżać się do innych pojazdów. To lepiej unikać kontaktu wzrokowego z taką osobą, żeby dodatkowo nie wzmagać tej agresji. Jeżeli auto odmówi nam posłuszeństwa w gigantycznym korku, to prośba do dżentelmenów szos. Pomagamy człowiekowi, zwłaszcza osobom starszym, osobom, w które przewożą malutkie dzieci, zepchnąć ten samochód na pobocze, na płas rozdzielający, a nie trąbimy, poganiamy, używamy jakichś gestów obrzydliwych, bo na agresję człowiek reaguje agresją. Przy okazji polecamy nasze trójkowe radionawigatory tuż przed serwisami informacyjnymi, a dziś i w niedzielę pomiędzy 16 a 21. Dwadzieścia dwie już prawie po 16:00, 7 trójek na początku 22. You love to stay. Well, I know Ferry. Panie Wojciechu, witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Kubo, za pośrednictwem programu trzeciego wielki apel do kierowców. Jeżeli jedziemy w ciągu samochodów, dojeżdżamy do skrzyżowania, widzimy, że z niego nie zjedziemy, proszę, nie zostawiajmy skrzyżowań, bo się tworzą przez to jeszcze większe, gigantyczne korki. A myślę, że dzięki temu będzie nam się dużo łatwiej i szybciej przemieszczało. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam. 7 trójek na początku 22. 25 prawie minut po godzinie 16. Szaro, buro, nieprzyjemnie za oknem. I spać się chce, i humoru brak. Jak poprawiać sobie nastrój? Napić się dobrej kawy. Kawa pomoże. Pomoże, mam nadzieję. To już jedna jest za mną. Za mało, poprawić. Może jakaś dobra herbatka? Zielona z miętą jest bardzo dobra. Ma pan sposób, żeby humor poprawić? Najlepiej to tylko spacery. Najlepiej sport. To pomaga tak, żeby nie chciało się spać? Tak, pomaga. Trochę się rozbudzam rano. Dzisiaj jest piątek i wyobrażać sobie, że jest ciepło. I że jesteśmy nad Adriatykiem. Dokładnie. Brakuje światła, przede wszystkim słońca brakuje, więc trzeba się doświetlać po prostu wewnętrznie. Ocieplanie, zapalanie ciepłego, żółtego światła w pomieszczeniach, w których przebywamy. Anna Kędzierska, psycholog i trenerka umiejętności psychospołecznych. Zaczynając od świeczek, które podgrzewają atmosferę, również jeżeli chodzi o temperaturę, ale także wprowadzają w nasze otoczenie takie światło, które działa kojąco. Warto wymienić jarzeniówki na zwykłe żarówki, które być może trochę mniej energooszczędne, ale dają żółte światło, które jest bardziej światłem naturalnym. Jakaś mała, fajna lampeczka, taka z takim lekkim światłem, tak, uspokaja. Zielony? Uspokajający. Czy ma pan jakiś taki poprawiacz nastroju na taką okoliczność? Obiad oczywiście, konkretnie. No to schabowego, jak to u nas w Polsce. I tam bigos jeszcze może być. Agnieszka Jarosz, Instytut Żywności i Żywienia. Przede wszystkim musi być dostarczana energia, żeby poziom glukozy w mózgu był odpowiedni. To zapewni odpowiednią koncentrację uwagi, to zapewni odpowiedni przepływ informacji. Orzechy sobie włoskie jem. Coś słodkiego, najchętniej czekoladę. Szarlotka, prawdziwa i do tego jeszcze z bitą śmietaną albo z lodami. Dobry film albo książka. Długa kąpiel. Oczywiście ta przysłowiowa książka z kubkiem herbaty to jedno. Joanna Heitman, psycholog. Tak naprawdę to pogoda jest w nas. Poza tam dietą, gimnastyką, jesienią bądź z ludźmi. Nie bądź sam. Wyjść do ludzi po prostu, spotkać się z kimś. Zawsze towarzystwo kogoś poprawi humor. I pan tak sam z siebie jest wesoły. Tak, sam z siebie. Co trzeba zrobić, żeby tak wszyscy mieli? A trzeba spotkać takiego miłego pana jak pan. Dobrze właśnie wtedy wykorzystać ten czas, a może jakiś koncert, a może jakieś takie miejsce, gdzie właśnie są inni ludzie, gdzie można pójść z przyjaciółmi. Nic nie poprawia nam tak nastroju, jak inni ludzie. Oczywiście, jeśli potrafimy ich dobrze dobrać. Otaczajmy się ludźmi, którzy dla nas są życzliwi, ciepli i w ten sposób, w tym cieple ludzkim przetrwajmy ten sezon jesienno-zimowy. Trochę jak pingwiny. A lepszego nastroju poszukiwał Tomasz Jeleński. 27 minut po godzinie 16, 7 trójek na początku 22, pan Dariusz do 19. Użyty frak, dziurawy płaszcz, znoszony but, zapomniany szal, zaszył się w kąt. zd3@polskieradio.pl. To Zakopower. Postawiona. Jeszcze chcę modna być, zanim cicho skona. I odwiedzę zawoła Bóg, to pożegnam wszystkie te rzeczy. Się odłożone. Każda chce, żeby ją wziąć na drugą stronę. I do mnie zawoła Bóg, to pożegnam wszystkie te rzeczy i znów pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso. I do mnie Zakopower. Panie Mikołaju, witam. Halo? Dzień dobry panu. Pan Michał, przepraszam. Tak, nie ma problemu. Mhm. Dzwonię z krótkim komentarzem do tego przedmówcy mojego, który... A propos wjeżdżania na skrzyżowania, tak. Tak jest, a propos wjeżdżania na skrzyżowania. Swego czasu, kiedy pracowałem w Radiu Akademickim, trochę się tą sprawą zainteresowałem i dzwoniłem do rzecznika policji w tej sprawie, żeby zapytać, co policja może zrobić z takimi kierowcami, którzy stoją na środku skrzyżowania. I no może tego, ukarać mandatem oczywiście. Może ukarać mandatem, natomiast nie kara tym mandatem i komentarz rzecznika był taki, że policja w sumie niewiele może zrobić, bo musiałaby takiemu kierowcy udowodnić, że on intencjonalnie wjechał na to skrzyżowanie, wiedząc, że nie może z niego wjechać. Czyli musi mu udowodnić, że on chciał stanąć na tym skrzyżowaniu, krótko mówiąc. Ciekawa historia, bardzo dziękuję za telefon. 16.30 już dawno, zatem skrót wiadomości przed nami. Krzysztof Zyblewski. Bardzo ostrożne rokowania lekarzy dotyczące rannego podczas wybuchu gazu w kamienicy w centrum Katowic. Poszkodowany w stanie ciężkim jest w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Profesor Marek Kawecki informuje, że przebywa na oddziale intensywnej terapii. Jest sedowany, to znaczy jest w śpiące farmakologicznej związanej z koniecznością mechanicznej wentylacji. Czyli jest niewydolny oddechowy, ale jest wydolny krążeniowo, przebył operację, która się powiodła, leczenie w trakcie. Do wybuchu w kamienicy doszło ponad tydzień temu. W katastrofie zginęła 3-osobowa rodzina, małżeństwo dziennikarzy i ich 2-letni syn. Policja przestrzega przed kieszonkowcami, którzy stają się bardzo aktywni w okolicach świąt. Zachowajmy czujność, szczególnie podczas zakupów czy na cmentarzach, mówi Iwona Grzebyk-Dulak z sądeckiej policji.

cruel deception. Just your smile can smooth my ride these troubled days of cruel rejection. You come to me, soothe my troubled mind. Yeah, this could be heaven for everyone. This world could be fair, this world could be fun. This should be love for everyone. This world should be free, this world could be one. We should bring love to our daughters and sons. Panie Tomaszu, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam taki nietypowy apel kierowców do policjantów. Ja rozumiem, że panowie muszą na te radary nas złapać i okej. Ale może przy okazji też zatrzymujcie samochody, które jadą bez świateł, ze złymi światłami. Może macie takie limity paliwa, że możecie też wjechać w te koło i zobaczyć, jak ludzie wymuszają pierwszeństwo. Bo powiem szczerze, że mam taki kłopot. Bardzo szanuję policjantów, ale jak widzę, że zatrzymywani są tylko ci, którzy jadą za szybko, a ci, którzy jadą bez świateł, to ten szacunek do munduru gwałtownie mi spada. Pozdrawiamy wszystkich. 7 trójek na początku 22 ZD3 małpa polskieradio.pl. For everyone, this could be heaven. Could be heaven for us. This could be heaven. This could be heaven. Could be heaven for us. This could be heaven for us. This could be heaven. This could be heaven. Could be heaven for us. Grupa Queen. Za 21 minut, godzina 17, przenosimy się do Waszyngtonu. Tam Marek Wałkuski. Witam, dzień dobry. Dzień jak dobry wiemy, panu. Amerykanie bardzo intensywnie obchodzą Halloween. Pan również przebrany gustownie za piszczel, dajmy na to? Pan kiedyś mówił, że ja się nie muszę przebierać. Czyżby pan żartował? Wtedy. Wówczas. Troszkę może, ale nie. Rozumiem, że w normalnym stroju pan jest, tak? Ja teraz w normalnym mam taki jeszcze taką moją ulubioną maskę, która mi pozostała jeszcze z Halloween sprzed paru lat, kiedy mój syn się przebierał. Mhm. Także może z tej skorzystam. A obchody bardzo intensywne w Stanach? Córeczce postanowiliśmy założyć ten sam strój, czyli strój dyni, który założyliśmy w ubiegłym roku na wieczorną zabawę Trick or Treat. Ja myślę, że ponieważ ona miała wtedy rok, to mamy nadzieję, że nie pamięta. W związku z tym nie będzie miała nam tego za złe. Miejmy nadzieję, że nie wyrosła, bo przecież też tak się mogło zdarzyć. Nie, prawda? Nie, rok temu miała troszkę za duży, to nawet jak teraz będzie troszeczkę przykusa ta dynia, no to mam nadzieję, że się nie zorientuje. Zresztą małżonka mierzyła, także będzie okej. Okay. A ja nowe wiaderko jej kupiłem, takie migające. Że jak w nocy na przykład gdzieś się zgubi, to będzie ją widać. Obchody w Stanach to na przykład parady przebierańców, prawda? No tak. U nas Halloween budzi kontrowersje. W Stanach Zjednoczonych też są przeciwnicy tego święta, ale generalnie jest to święto niekontrowersyjne, które nie ma nic wspólnego z satanizmem, okultyzmem i tego rodzaju rzeczami. Po prostu jest to dla Amerykanów okazja do dobrej zabawy, 85% Amerykanów świętuje w jakiś sposób Halloween, a to przebierając się, a to prowadząc dzieci na zabawę trick or treating, to dzieci chodzą z wiaderkami od domu do domu i mówią, że jeśli nie dostaną cukierków, to jakiegoś psikusa zrobią sąsiadom. Mm-hmm. I dostają, i to dużo. Także dlatego to święto lubią. Także dlatego, że mogą się przebrać. Jeszcze inni sami przebierają się. Dziś w Stanach generalnie będzie jedna wielka impreza. Mm-hmm. Kluby, bary, domy zapełnią się właśnie Amerykanami w przebraniach. 85% świętuje Halloween. Także to święto jest tutaj niekontrowersyjne. A w tym roku kontrowersje w zasadzie to jedna rzecz tylko wzbudziła. Otóż stroje lekarzy czy pielęgniarzy, czy pielęgniarek do zajmowania się ludźmi chorymi na ebolę. One się pojawiły tutaj w sklepach bardzo szybko. No i niektórzy uważają, że to nie powinno się, że to nie eleganckie. Że jednak jest w tym pewna przesada. To troszeczkę tak? Przesada, ale jak znam życie, to będą tacy, którzy się przebiorą i w większości też nie będzie to przeszkadzać. W końcu to Halloween. Roman Polański był w Polsce. Amerykanie wystąpili o aresztowanie, ale wiadomo, że nic z tego nie będzie. No i chyba już nie łudzą się, że Polska albo jakiś inny kraj europejski zatrzyma Romana Polańskiego. Aczkolwiek ja muszę przyznać, że tak z formalnego punktu widzenia to nie do końca rozumiem decyzję polskiej prokuratury. Mhm. Dlatego, że o ile dobrze słyszałem, to polska prokuratura, polskie władze powołują się na przedawnienie tego przestępstwa. Obrońca, mecenas pana Polańskiego, który reprezentował go w kraju, użył takiego argumentu. Rzeczywiście, tak. No tak, a natomiast umowa o ekstradycji pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi mówi o tym, że rzeczywiście nie wydaje się obywatela, jeżeli przedawnienie nastąpiło, ale w kraju, w którym przestępstwo zostało popełnione. W Stanach Zjednoczonych to się nie przedawniło, ponieważ Roman Polański uciekł przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości. Już niezależnie od tego, czy miał powody, czy nie, ale jest uciekinierem. W związku z tym w takiej sytuacji mowy o przedawnieniu nie ma. Słyszałem też, że niektórzy powoływali się na to, że polska konstytucja nie dopuszcza ekstradycji naszych obywateli. Oczywiście dopuszcza, właśnie w przypadku takiej, jeśli tego rodzaju umowa o ekstradycji jest podpisana. Polska ze Stanami Zjednoczonymi ma tę umowę podpisaną. Zresztą w całej tej sprawie jest duży kontrast pomiędzy tym, jak się zachowali Amerykanie, kiedy Polska wystąpiła o tymczasowe aresztowanie Edwarda Mazura. Pamięta pan całą sprawę kilka lat temu. Mimo, że nastąpiła potem ostatecznie kompromitacja polskiej prokuratury i polskiej policji w czasie procesu sądowego, który się tu odbył. Mimo to amerykańska prokuratura jednoznacznie wystąpiła w imieniu polskiego rządu. Jak widać, w drugą stronę to nie działa. Co jeszcze ciekawego? Wiem, że pielęgniarka, która była w Afryce, buntuje się przeciwko procedurom władz. O co chodzi? Chodzi o to, że Amerykanie boją się eboli. Jest kampania wyborcza, w związku z tym politycy, gubernatorzy starają się wprowadzić takie ostre prawa, które mają dać opinii publicznej poczucie bezpieczeństwa. I mamy tutaj dwa elementy tej całej sprawy. Po pierwsze, gubernator New Jersey wprowadził nakaz kwarantanny, izolacji osoby, która jest podejrzana o to, że może mieć ebolę. No i ta właśnie pielęgniarka wróciła 10 dni temu z Afryki, gdzie zajmowała się chorymi na ebolę, niektórymi bardzo ciężko. No i została umieszczona w namiocie. Przez 3 dni w tym namiocie siedziała, ale zagroziła, że poda władze New Jersey do sądu, ponieważ nie miała żadnych objawów, a zgodnie z nauką i z tym, co mówią eksperci i lekarze, dopóki człowiek nie ma objawów, to nie zaraża. W związku z tym zagroziła, że sprawę skieruje do sądu. No i została wypuszczona przez stan New Jersey. Wróciła do swego stanu Maine, gdzie na stałe mieszka. No i tam władze ostrzegły ją, znaczy poprosiły o to, żeby sama się izolowała, grożąc, że jeśli tego nie zrobi, to, no to zostanie zmuszona do takiej izolacji. Pielęgniarka się zbuntowała. Wczoraj wraz z narzeczonym wsiadła na rower i sobie po prostu pojechała w miasto. No, sprawa ma ciąg dalszy, dlatego że dosłownie kilkadziesiąt minut temu sędzia z Maine wprowadził pewne ograniczenia dotyczące jej poruszania się po Maine. Na przykład nie może opuszczać swojej miejscowości. Nakazał trzymać dystans 1 metra od innych mieszkańców miasta. Natomiast i wyznaczył datę rozprawy, takiej ostatecznej, na przyszły tydzień. Natomiast nie poparł takiej bezwarunkowej izolacji kwarantanny, także starał się trochę to wypośrodkować. Sędzia nie uległ w każdym razie tej histerii strachu, która eboli towarzyszy. Czasu pozostało nam niewiele, a jeszcze kilka spraw przed nami. Wybory do Kongresu we wtorek. Republikanie zwyciężą? Zwyciężą. Pytanie tylko, jak duże to będzie zwycięstwo. Zwykle prezydenci Stanów Zjednoczonych podczas drugiej kadencji w wyborach, kiedy trwają wybory do kongresu, a nie ma w tym samym czasie wyborów prezydenckich, zwykle partia prezydenta traci miejsca w Izbie Reprezentantów i w Senacie. Obama 4 lata temu stracił ponad 60 miejsc w Izbie Reprezentantów. Teraz też kilka straci. Natomiast pytanie jest o to, co będzie w Senacie. W tej chwili demokraci mają większość w Senacie, który na przykład zajmuje się polityką zagraniczną, który zajmuje się nominacjami. No i wygląda na to, że republikanie mogą Senat odbić. Także ostatnie, jeśli tak się stanie, to będą mieć cały kongres. W związku z tym te ostatnie 2 lata prezydentury Obamy to bardziej będzie takie dryfowanie, wegetacja. No chyba, że będzie chciał iść z republikanami na kompromisy, ale przy tak głębokich podziałach politycznych, jakie są w tej chwili w Ameryce, to trudno sobie takie kompromisy wyobrazić. Łaskawco prosimy o napad jeszcze. Takiego jednego nie mam, natomiast jak zauważyłem, no, ostatni, miniony tydzień... Pewnie popularne są halloweenowe. Też, ale o tym już mówiliśmy. Tak. Natomiast miniony tydzień stał pod znakiem napadów na banki w przebraniach kobiet. Aż 3 delikwentów dokonało takich napadów. Jeden tylko w peruce i w chusteczce, w apaszce bardzo eleganckiej, w ciemnych okularach. Drugi w bardzo eleganckim białym kapelusiku i w garsonce. No a trzeci to już prawdziwą suknię założył. Też biały kapelusik, suknia, takich troszkę wzory zebry. Został aresztowany. Co do pozostałych 2, to muszę sprawdzić. Ciekawa, jaka była intencja napadającego, bo trudno mówić o tym, że wtopił się w tłum, prawda? Zdecydowanie nie. Halloweenowy motyw to nie jest. Może po prostu lubił. Może tak. Tak przy okazji ukłony dla żony, że ona też przebiera się na Halloween? Właśnie ja nawet chyba wczoraj zapytałem małżonkę, za co się przebierze. To mi powiedziała, że najchętniej za zmorę, ale nie wiem, co to jest zmora. Ja podejrzewam, że czeka mnie dzisiaj jakaś niespodzianka. O, wieczorem pan wraca do domu, a tam myszka Miki jak żywa. No dobrze, piosenkę mam dla pana jeszcze. Dlaczego pan nigdy nie powiedział, Może my się podczas napadu na bank przebierzemy za siebie nawzajem. Pan za mnie, a ja za pana. A, w ten sposób? Tak dla niepoznaki, tak? Tak dla niepoznaki. To, a, będzie... to, pan, to może być dla pana niebezpieczne, bo w pana masce wrócę do pana domu. O. I żona się nie zorientuje. I myszka Miki zaparzy panu herbatkę. Dlaczego pan nigdy nie powiedział, że ma pan słabość do tego duetu? No, panie kolego, bardzo proszę. No, nic się, niczego się nie da ukryć. Do pan usłyszenia. Po prostu to jest Sherlock Holmes. Albano. Albo porucznik Colombo. Romina Power. Stare vicini come bambini, la felicità, felicità. Felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, è la pioggia che scende dietro alle tende, la felicità, e abbassare la luce per fare pace, la felicità, felicità. Felicità è un bicchiere di vino con un panino, la felicità, lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità, e cantare a due voci quanto mi piace, la felicità, felicità. Senti, nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che fa come un pensiero che sa di felicità. Felicità è una sera sorpresa, la luna accesa e la radio che va, è un biglietto d'auguri pieno di cuori, la felicità, è una telefonata non aspettata, la felicità. Felicità, felicità. Senti, nell'aria c'è già Za 8 minut godzina 17, w studiu goście. Witam, Zbigniew Gutkowski, żeglarz, jeden z najaktywniejszych żeglarzy w Polsce, marzący wciąż, jak wierzę, o starcie w regatach Barcelona Race. Witam cię, kłaniam się. Dzień dobry. Porozmawiamy o przygotowaniach, nie tylko do Barcelony, ale w ogóle do rejsów, bo być może niektórzy widzą jedynie żeglarza na morzu czy oceanie, uważają, że to jest taka podstawowa i największa trudność. Owszem, bywa i jest, ale pewnie nie myślą i nie wiedzą, że tak naprawdę ta trudność zaczyna się wiele miesięcy wcześniej na brzegu, kiedy to żeglarze organizujący projekty przechodzą drogę przez mękę, przygotowując projekt, przygotowując swoje żeglowanie, szukając sponsorów. To nie jest proste, prawda? Nie jest proste. Już to kilka razy niestety musiałem pokonać. Efekt jest taki bardzo przyjemny w momencie wystartowania. Zawsze jest takie uff, znowu się udało. No i za każdym razem niestety jest ta sama, ta ciężka taka droga pod skały, schody. No nie wiem, jak to nazwać, ale na pewno nie jest lekko. Nie jest to ani równia pochyła, ani tak dalej. Coś wiem na ten temat w innej skali, oczywiście mniejszej, bo i budżet był mniejszy mojego rejsu przez Atlantyk, ale coś wiem na ten temat, bo też podobną historię po prostu przeżywałem, kiedy to jest taka sinusoida nastrojów, bo człowiek myśli, że już, że oto coś się udało, coś jest na horyzoncie, dokładnie, po czym za chwilę okazuje się, że jeszcze nie tym razem. Ja też zawsze myślałem, że jak dojadę do jednej mety, to już na drugą będę osiągał dużo łatwiej. Mhm. Wcale tak nie jest. Im dalej w las, tym więcej drzew i to dokładnie się tutaj tak sprawdza. Przygotowania do tych regat, do wyścigu dookoła świata, Barcelona World Race, tak naprawdę zaczęły się już rok temu. Wystartowaniem w regatach kwalifikacyjnych dla nas wtedy, Transat Jacques Vabre, ukończyliśmy na 7. miejscu. Uważam, że to był niezły wynik, tym bardziej, że to tak naprawdę to był debiut w tej najwyższej klasie oceanicznego żeglarstwa na najwyższym poziomie. Do tego momentu przygotowaliśmy już bardzo dobrze jacht. No i brakuje tylko kilku elementów. No, przede wszystkim żeglarstwo kojarzy się z żeglami. Na te żagle nam zabrakło. Jest to też duży wydatek, a start jest 31 grudnia tego roku. Ale to szaleństwo, to rzecz aż nieprawdopodobna, ale naprawdę jeszcze wierzysz w to, że jeżeli nagle pojawią się fundusze, pojawi się sponsor, to jeszcze ten start jest możliwy? Przypomnę, ten start pod sam koniec grudnia, prawda? Przede wszystkim jestem już na tym starcie. Jest opłacona wszystkie dodatkowe opłaty, które tam są wymagane. Mamy kwalifikacje. Mamy jacht, bardzo szybki. Mamy tak naprawdę wszystko. No, brakuje tych ostatnich elementów, które są niezbędne po to, żeby się normalnie ścigać na takim samym poziomie, jak będą się ścigali Australijczycy, czy Chilicy, czy kto tam będą brali udział, czy Hiszpanie, czy Angole. Także my jako jedyna załoga z Polski, no chcielibyśmy wystartować tak, żeby chociaż wstydu nie było, bo jednak płynę pod biało-czerwoną banderą i z tego powodu nie jestem do końca przekonany, czy powinienem na nie do końca przygotowanym jachcie tam się pojawić. Mówisz o żaglach. Również w grę wchodzą elementy takielunku, linę? Tak, to są żagle. Kilka tak naprawdę linek, które się troszeczkę zużyły. Może wytrzymają, może nie, ale zawsze może na morzu. Lepiej takiego słowa nie wypowiadać. Liny. Kilka drobnych dosłownie na jedzenie liofilizowane i powinniśmy się zameldować za 3 miesiące na mecie. O jakich pieniądzach rozmawiamy? To znaczy, jeśli myślisz jeszcze o tym starcie, o jakie pieniądze, jakie pieniądze musisz zebrać po prostu? Marzyłbym sobie, żeby udało się załatwić właśnie tyle, ile kosztują żagle, czyli komplet żagli. To jest dokładnie 10 żagli, które jest dozwolone, aby używać ich w wyścigu dookoła świata. Koszt takiego kompletu to jest prawie 300 tysięcy euro, więc w euro wydaje się niewiele, a jeżeli to pomnożymy tutaj w Polsce przez złotówki, to jednak troszkę. To jednak to się robi już ogromna góra kasy po prostu, której nie każdy nie jest w stanie sobie wyobrazić. Bardzo bym nie chciał, aby tak się stało, bo przez moment wydawało się, bo przecież takie plany również miał Adam Skomski i Robert Janecki, przez moment wydawało się, że ten start aż dwóch, zresztą po raz pierwszy w historii, w takich regatach dwóch polskich załóg, jest realny, jest możliwy. A teraz w perspektywie być może żadna polska załoga nie stanie na starcie Barcelona Race. No jest to przykre, ale to są takie brutalne prawa rynku. No jest niestety wszyscy żeglarze, którzy startują i pływają na tych najdroższych jachtach z Francji czy z Anglii, bo jednak to jest czołówka na świecie, to nie są żeglarze, którzy byli zamożni z domu. To są żeglarze, którzy normalnie zaczynali tak samo jak my tutaj w Polsce, ucząc się od mało od optymista przez wszystkie klasy przygotowawcze, a później olimpijskie. I po prostu marketing i edukacja dziennikarska tam jest trochę lepsza i jest dużo łatwiej im sprzedać. Ja nie sądzę, abyśmy mieli jako dobry słabszych produkt. Żeglarzy, mniej uzdolnionych w Polsce w porównaniu do Anglików czy Francuzów, natomiast oni poruszają się w innym środowisku, rzeczywiście. Przypomnij sobie, ilu ludzi witało Żabarta po tym, jak wygrał Vendée Globe. Przecież tam po prostu były niebywałe tłumy Francuzów. Jakikolwiek żeglarz wracający. Niebywałe tłumy też Francuzów żeglały nas wszystkich. Mm-hmm. No, trzeba powiedzieć, że w bardzo kiepskiej pogodzie, w strugach deszczu, było 450 tysięcy ludzi siedzących na kamieniach, żeby zobaczyć, jak my wypływamy w taki rejs do Kosiota. No, ale oni mają... Czasem nie zazdrościsz im tego? Mają to zaplecze, o którym rozmawiamy. Często zmieniają zresztą łódki. Mają sponsorów na stałe. Mogą planować. No, oczywiście zazdroszczę, ale to też jest jakby wzór do naśladowania i wiemy, w którym kierunku powinniśmy iść. Każdy chciałby, żeby mieć na każdą główną imprezę nowy sprzęt, no ale musimy od czegoś zacząć. Ja też zaczynałem, tak naprawdę na starym jachcie wystartowałem, udało mi się zająć wyścigu Velux Five kilka lat temu. Drugie miejsce to było niebywałym sukcesem. Mm-hmm. Odbieranym na właśnie we Francji głównie, że to jest rzecz, którą dokonałem, była nieprawdopodobna, bo jechałem na 20 lat starszym jachtem od pozostałych. A jednak się udało pięknie. I się udało pięknie. Mm. No i, to, i mam nadzieję, że tym razem też się uda. No, optymistą do rodzenia jestem, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Daj Boże. Jeszcze może adres strony internetowej, bo być może niektórzy słuchacze będą zainteresowani twoim startem. Nasza strona internetowa, oczywiście zapraszam w ogóle zawsze na tą stronę, żeby się dowiedzieć, co u nas się dzieje w teamie. To jest www.polishoceanracing.com.pl. Tam znajdą państwo wszystkie informacje, co się dzieje z naszą łódką, gdzie się znajdujemy, jak szybko płyniemy, co się w ogóle dzieje z nami. To jest serdecznie zapraszam i zachęcam. Dobre, najlepsze moje myśli są przy tobie i tej Barcelony ci życzę. Dziękuję. Przyda się, dziękuję bardzo. Zbigniew Gutkowski był moim gościem. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, prowadzisz firmę? Tylko teraz w Orange dla firm, tylko przez kilka dni. Smartfony HTC One i HTC One M8 w super cenach. Nie zwlekaj, łap gorące ceny dla firm. Smartfony dostępne na raty w ofercie Orange Biz. Zapraszamy do salonów. Biznes zmienia się z Orange. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca Republika. Album z serii Koncerty w Trójce. Republika Live. Koncert w Trójce z 1998 roku. Album do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni. Co jest grane i top gitar. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Deszcz to i korek. No ale cóż, jak mówią, spiesz się powoli. No ale zaraz mróz zetnie, a opony kupić trzeba. Opony na Allegro z wysyłką gratis. Wybierasz i masz. Ot i cała filozofia. Kupuj mobilnie. Allegro. Koszmar gorączki. Potwornie się pocisz. Odwodnienie to wampir elektrolityczny, który wysysa z ciebie wszystkie siły. Bądź jego pogromcą z Elektrowitem. Suplement diety Elektrowit marki Active Lab Pharma. Pij Elektrowit i uzupełniaj utracone elektrolity. Żegnamy reklamy. Sponsorem audycji jest firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Radio Navigator. Arkadiusz Rzekiew, zapraszam do Radia Nawigatora. Informacje dla kierowców. Spore utrudnienia są już w Warszawie. Duże korki tworzą się na wszystkich wylotówkach. Samochody stoją m.in. w Alei Krakowskiej w kierunku Janek. Bardzo trudna sytuacja jest też na trasie Siekierkowskiej w kierunku Mokotowa. Tam na zjeździe z wału między